من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين فجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السائلين سورة حامیم سجدہ کے سلور شبہات دا مشرکین او داغی جوابونا یو شبہ داوا چھے منگا خپل وظیفے تفریدا او منگا ستا پا خبر نفویو سوال یو شکونا طرفونا پائی کی سلورو کلوی پا خبر نفویو گو کله وای زمون په غوګونو کې پردې دي کله وای موږ نه خبر یو کله وای زه موږ زال شو عمرم خړلې کله وای موږ خپل وظیفه ته پرې دا سال وخت درسونه دي موږ خپل تلاوتونه وظیفه نو جواب انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد زه یو خبر کوم ستاسو په زبانه کوم په پښتو کوم اجتماعی عمل کومه چې مددگار تاسو مددگار دی کې او دا خبر ومنه نور خدای د وظیفه کې هوتارو کولې شه نور خدای تعالی نه شو کولې په دې باندې بیان روان دي دوی مرکو د حامیم سجدا نه حمایت ګورې دلائل وا پیغمبر انکم لتکفرونا بشک تاسو خامخا کفر کوي په بادشاہ چې پیدا کړی زمکا فی یومین په دو لمحو کې په دو ساعتونو کې وتجعلن له اندادا او ګرځوي الله تعالی شریکان نو د دې خو هغه کفر نه کاو دا ډېر مشکل دی ظاهر کو خو آسان کاری کفر کوي با بادشاہ چې پیدا کړی زمکا دا هغه خو انکار نه کاو د خالقیت زمکې نه ځکه قران خو دا غي بیان کوي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض کته پوزو کړی دینا چا پیدا کړی اسمان نو زمکه نو لا یقولن الله سيقولن لله زرد چوای بده الله اودل ته وی تاسو انکار کوي په بادشاہ چې پیدا کړی زمکه نو ته پیدا د زمکه نه انکار خو غی نه کاو ننا اصل کې کفر داو وتجعلون له اندادا کفر داو چې ګرځوي تاسو الله د پاره شریکان انکار او کفر داو چې د الله سره نور پر خدار او شریکان جوړ کړیو ذالک رب العالمین دغه صفاتونه والا رب د مخلوقات دی وجالا کوم صفات والا فی یومین په یو حکم کې حزمکا پیدا کلا او ببل حکم اسمان پیدا کلا او رستو سلو نور راجی فی اربات ایام سلو را دو داشپا کلا کلوی فی ستت ایام آئی سیز یو دے ہاں سوار و جالا فی آرواسیا او گرزو دیدی اللہ دیزمکا کی رواسی غرنا من فوقی آت پاسد آئی و بارک فی ها او خیره چولې دی فیها د زمکه کې خیره چولې دی وقدر فیها اقواتها او انداز کړی دی په دې کې قوتونه د زمکه قوت هغه په دې کې انداز کړی دی وګورا قدر فیها ارزاقها بخاری معنا کې انداز کړی په دې کې رزقونه داغه وګورا معمولی زی معمولی زمکه ای پای کې د ټوله کورنۍ د پاره الله رزق پیدا کړي په خوا با لس جې د بزمکه وا پای کې بدل سو کسانو کار نه کړه اوس اغلس جې ربا په لس کورونو باندې تقسیم کا جرب جرب رسیدل دا او د لس کورونو هغه انتظام او رزق الله دا غي نه ته پوره کړي خوش دا الله تقسیم دی وقدر فیا اقواتا فی اربات ایام او انداز کری بائی کی قوتو نداغی رزقو نداغی تا قد داغی فی اربات ایام پشپکو لمو پشپکو رزو کے سوا سلور رضو کی فی اربات ایام پا سلور رضو کی نو سلور حکمونو ایام جمع دا یوم حکمونا یو حکم بانده زمکا پیدا نو زمکا پیدا شوا حکم یو که اسمان نو اسمان پیدا شوا حکم یو که خورا نو زمکا خورا شوا حکم یو که خارو تا انسان انسان پیدا شوا پوشه دا پا حکمونو بانده اللہ دا پیدا که انما امرهو اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون نفس شاء الله اراده کی دکې دوه شرشی سواء للسائلين دا برابر شو جواب د پاره د ته پوس کوونکو سوا برابر ثم استوى الى السماء تفسیر قاسمی د استوا معنا کړي عامده بیا لو ګوره چې قصې کړي اله سما جوړولو د اسمان ته وهي دخان او د اسمان خلا نشلوګو د اسمان د دین مخه خلاوا نفس یو دون لوګو لکه څنګه چې اوځي کې لوګي وس دون جوړ شي وریز په شکل وانه وغا وریز نه څوک دا ملغلره وا ملغلینه پیدا شو دا چې قصې مې څه ټوله خبره غلطه دي ثم استوى الى السماء بیا له ګورا چې قصه کړي جوړولو د اسمان ته ويا دخان او د اسمان نشته او داخلا دخان حدیث کوم غبر بیان کړو کنه فقال ان الله دي اسمان وللارض يزمكتا ايتيا طوعا راشه دواړه کپو خه او کرهن او کپو زوره ایک استاسو خوخی او کو خوخنی نراشی تابدار زماتا حکمون زماتا نقالتا اتینا قوائین نوید دوارو رالو من تابدار اسمانو میوی من تابداریو زمک میوی من تابداریو آغاد صورت عذاب آخری آیات اگو رہی تاسو آلتا خلق غلطی کی غلط ترجمہ کئی دلتوی اتینا تائین دواو یا دا آخری آیتنا یو آیات محی صورت عذاب دو اجتماع پارا اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ پیشکا پیشک منگولاندک منگ امانت درا اسمانونو غرونو زمکتا ماخپل امانت اسمان تا مخکا زمکه تمی مکه کا غنو تمی مکه کا فابین ایه منا نو انکار کو دی اسمانونو او زمکو او غرونو دا پورتا کولو دا دی امانتنا ای انکار کو چه منگ دیکی نا فابین انکار کو دی ایه منا دا پورتا کولو دا دی امانتنا عام معنا خلق دا کوي خدا معنا صحیح نه دا انکار وکړي ايح منها د پورته کولو د امانت نه چې موږ امانت نه پورته کوو یعنی موږ خیانت کوو واشفقنا منها او ويره د دې خیانت د دې امانت نه وحملها الانسان او پورته کړي امانت د انسان انسان ظالم او جاهل شو ته معنا اوسکي نوال تاوی منگ تابدار یو اتینا توائعین او دل تاوی انکاریو که دا پورتا کولو دا امانتنا پوشکن مانا دانا دا جب باز خلق کئی دا صورت احزاب مانا دا حمل پا مانا دا خیانت کولو سرا حمل پا مانا دا خیانت کولو سرا حاملی تا حامل زکوی چاگا پاگا نطفا کسا کلی خیانت کلی نطفه نا وینا وینا جمع شوی او غیر انسان جوړیږي دا مانا فا ابینا انکارو کو دید روالو ایح مننا دا خیانت کولو نا پا امانت که چا من خیانت نکو ولی خیانت کو من تابیداری کو آیات دا تایید شا قالتا اتینا توائین رالو من تابیدار من خیانت نکو پوشی دا یو آیات د تاسو د کوونو سره برابر نه دی ها باج خلکو یو ګوره خیانت او کو به ادا نه ده تاسو کې اسمان زمکه چې خیانت نه کوي اغا امانت د الله حکمونو باندې دي. قال تا اتینا طائین رالو من تابدار فقضاهن سبع سماوات فی یومین. ایو بل اشکال مکه تیر شو مکه ذکر کلا وجعل فیها رواسیا من فوقیا گرزولی اللہ خلق الارض فی یومین زمکه مکه پیدا کړی دا نو ثم استوى الى السماء بیا قص کړی دی پیدا کولو د اسمان تا اسماني رستو پیدا کړی او سورت نازعات وګورئ تاسو التا سوې سورت نازعات دیرشم سپارا آیت نمبر دے دیرشم التوې اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع التا اسمان مکه پیدا کړي ها 27 نمبر آیات ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحا زمکه پس دې اسمان نا خورا کلی دا غلطا ویزم که رستو دا اسمان مخی دی او صورت بقره کیویم صورت آن دی صورت حامیم سجده کیوی خلق الارض فی یومینی سم استوائی لسمائی او بقره کم تیر شو هو اللذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ثم استوى الى السماء هو نشه اسمان رسول ازم که مکه دا عدل تاوی اسمان مکه دا ازم که رسول نازعات که ہوئی نا رنبه اللہ ازم که پیدا کرے بیا اسمان پیدا کرے خود خورک دو دزم که خوروالے دا اسمان دا پیدایش نرسول دے یو پیدائش دے یو خوروالے دے اسمان اول ازمک پیدا کری بیا اسمان پیدا کری دے او ازمک خورک کری دا پس دا اسمان دا پیدائشنا دلتے خوروالے دا گرے والارض بعد ذالک دہا ازمک خورک کری دا پس دا دینا دہا خورک کری دا خوروالے مراد دے ہاں کسو گتوئی نو مراد خوروالے دے ثم استوى قالتا اتینا طائین رالو من تابدار فقضاهن سبع سماوات فی یومین لپورکل دیل اللہ و اسمانونا فی یومین خودو حکمون باندی و اوحا فی کل سمائن امرا حکموک اللہ پاری و اسمان کے امرا مناسب کار دائی چ ار یو اسمان کې خپل خپل ډیوټي الله غیتا والکلا چې تا کې بنوري تا کې بستوري تا کې بس پومای تا کې به دوړه فرشته تا کې به دوړه سيزونه هر چاته خپل خپل ډیوټي والکلا وزین السما الدنيا لکه بادشاہ جوړیږي نو هر یو وزیر تا خپل خپل ډیوټي والکای چاته د مادنیا ته چاته د خزانو چات دوبو چات د بجلی چات د تعلیم وزین السماء الدنيا بمصابيحا وحفظا او خیسه کړه منګ اسمان هغه اسمان چې د دنیا ته پړو وحفظا نو د پاره د ساتلو د پروتلو نا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د غالب پوی بادشاہ دا الله پاین اعرضون کو خلق او اعراض کو د مسلینا وقلوا پیغمبر انذرتکم زیرم تاسو صاعقه تندر نا مثل صاعقه عاد و سمون فشان دا تندر دا دیانو د سمودیانو و من خبره گنه دا سی عذاب په پتا سوراشی لکه سنگ پوخانو باند راغلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ حامیم سجدہ لستولا کافران جمع حدیث کے راجی نبی علیہ السلام تاسو خو پتہ او دا واقعہ راجی کن عرب رالل اور نبی علیہ السلام چاته ورته ورته لغتا ترتا ورته پوهه کا خزه غوالي کم دې کو تک دي خزه ولا مال غوالي چې سوره چاندا ولکو بادشاہي غوالي سم مناسب او دوله خو زمنګ مدګارانو پسې دي بد نه وي من دي اوی ډیره خزه به پوهه ابو طالب ته وی ابو طالب ته سوي خوراتلل سوکنا پدې کې کافرو کې یو ډېر لوی سردار مشر زړاو راغوي زبې په کوم تاسو به راوښ نبی دې سلام تراغه په حضرت ته کوېږي کستا پلار نکا کستا پلار نبی دې سلام یې مخکزه په ته کوېږي کستا نکا عبدالمطلب یې مخکزه و ته خو پویږي کدا ها ته خو پویږي کدا عرب و مخکزه و استادن غره کدا په خوانو نبی له سامه مخکزه وې بس وې نه جوړې سورته حام سجده شروع چې دی آیت ته حضرت رسول سيدا فاین اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود ا کافر سر سادر واچا سورې کوروار شکور ته پرې وځي کافر پتم دي چوس با اکبر عزی چالاک موږ له جواب له ولي چې پیغمبر ته څه خبره کړی دا هغه له ورو واغسته دا چې کوړته لا سات پس دې وخت یې ورشه ابو جهل او ټول لا یو پسې کې چل ابي او شپوت وي وي وي دا هو ته پته چې پیغمبر ته ورو نه وي وي او یا اوی که زما دا خبره منومن له پتا سو یو عذاب را روان دی دغه سس په خانو باندې خو ابو جهل جدا اور ام زادر بس له سوره کا کوټه لاله پری وته یله وی خلق وی ابو جهل هم بس غیب شو هغه له خلق لاله وی دا خو ته پته ده کمن چا غتر ویا ټول دا ستل او کول کې به وشه پری وته الله دا سه هغه ته خو ته دی پوجه چې دا سه عذابونه پته اوسه حاضر دی اذ جاءتهم الرسل كلا چرال دیتا انبیاء علیہ السلام من بین دی مکه زمانہ کې دین او من قلب من رسل زمانہ کې دین مکه او رسل انبیاء راغلیو پدې خبره الله تعبدو الا الله چې بندګی باندې کوي چا به د الله نه عبادت الله یو قالو نو ویل لو شاء ربنا که خو غشې به زمنګ درب را لګل د فرشتو ا په پیغمبرې ولا انزل ملائكه نخا مخار لري به فرشته فانا بما ارسلتم به كافرون بشکم پا مسلا چدا لګري شي تاسو پاغ انکار کوونکو نه من اوس من من اي جان خان کته دې موږ ته نه منو ستا خبر سړیا ځان جوړ کړی دا اوس من من فانا بما ارسلتم به كافرون اما ذن فاستكبروا ار شادیانو نو هغه ځان غټو کانو فل ارض پزمکه کې اے فمنګه من نه روړ فمنګ باندې بیان دي سبا دالو چې منګه پوهلو فمنګ باندې ټیټ بیان دي زمنګ نه وته پوس د بیان کیږي د مننه نه کیږي واما دن ار شادیانو فاستكبروا ځان غټ کانو فل ارض پزمکه کې بغیر الحق کې بغیر د الله د کتاب نه بغیر د توحید نه وقالوا اوعد من اشد منا قوه سوق دل ډیر سخت زمنګ نه په قوت کې موږ ته طاقتور یو اولم يروا ايدني مني ان الله اج بشک الله غزا تیز پیدا کړی دی واشد منهم قوه چې دا الله ډیر سخت دی نه په قوت کې وکانو بیااتنا یجحدون او دې پایتون زمنګ چې انکار وکاو فارسلنا عليهم ريحا راو لیک من پته باندې با سر سر انته پی ایام النحساتن باورزو به خیرو کې ورج به خیر نه وي ورج کې خیرو خو پدې باندې به خیر شوي زکوي چې پدې باندې عذاب راغلی او پای ورج کې لنذيقهم عذاب الخزي دیر پالا چې اوس کوم دې عذاب در سوای په ژوند دنیا کې ولا عذاب الاخرته اخزا او خامخ عذاب دا خیر دیر سواز زلیل و احلاد من بچ کی دیر رنکار دی و هم لا ینصرون او دی خلقو با امدادو نکریشی دنیا کې یو سړی سپک شي څنګه خلک سپک شي ذلیل شو سپک ایکلا ار چا سپکړه وګوره په دې نټونو باندې وګوره څنګه سنت جوړه او ذلیل ورسدا الله ته سپک دي ځکه دا الله زما اوستا او د بل چا په لاسونو باندې سپکای داس پکای الله اوما سمودو حچ سمودیانو فادیناهم نو بیان کړو موږ دیتا نو چې بیان مو کو نو به ولې مسله او نه منله دلته بیان په ماند لګلو د پیغمبرانو سره حچ سمودیانو نو راولې موږ هغه د انبیا ا فاستحب العمى على الهدى راغه غره کا جهالت پیدا باندې فاخذتهم صاعقه العذابلون نو اونیو دیلرا سائقت العذابلون آغا تندر دا عذاب دا زلت بما کانو یکسبون و سبب دائی چده کسب کئی و نجین اللذین آمنو خلاص منگا کسان جی مانی روڑیو و کانو یتقون او دی چزانی بچ کریو چا چزان بچ که دا شرک ند گنان اللہ ویزر بے خلاصو ما نجین اللذین يتقون من الشرك يتقون من الذنوب يتقون عن المعاصي ځان بچکی د ګناهونو نه ځان بچکی د شرک نه ځان بچکی د کنځلو نه ځان بچکی د بد اخلاقی نه ځان بچکی د ګناهونو د بدعاتو نه الله وی انجینا نجینا ز اخلاصو ما لازم اخلاص اخر دعوان دعا وکئ الله زموږ د ملک امن پیدا کړي چې کم منتخب حکومت او نمائندگان شوی دي الله دې توفیق ورکړي الله دې د لاسونو ښه کارونه واري د عوامو د پاره د مل د پاره د دین د پاره ښه قدمونه اوچت کړي الله دې ناکار کارونه نه لري الله زموږ د عمل بچ کړي د غلطو شجون نه د غلطو خلقو نه د غلطو الله زموږ امداد وکړي الله زمون سره شریعت قاضی دی شریعت قاضی دی ضرورت نه الله پوره کړي الله دې طلبانو خو خو علما جوړ کړي الله موږ له صحتونو راکړي الله زمون دا بچي که ها هر قسمه بچي دی که جسمانی دی او که دا روحانی دی الله دې دیندار کړي الله دې عالمان کې دیندار کړي الله واسلح لي في ذريتي واستغفر الله زمون دنیا اخر فزګو په الله سحر زمنګ درس په کم اته بجې د میاد ساتي او ما سلطان په باندې نه بجې خو سار درس کې زمنګ د قران کریم درس وی دواړه مشکاتونه ریاض الصالحین زاد الطالبین نور د فقہ کتابونه کا او زمنګ د موبایل نمبر 0300 33 92 70 531